จากแก้วอันเป็นทิศของพระองค์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วลำดับนั้นข้าเธอรับสั่งเรียกพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่มาตรัสว่าลูกเอ๋ยทราบว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วก็พ่อได้ยินมาว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้งณบัดนี้พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นจะทรงพระชนอยู่ได้ไม่นานกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พ่อก็ได้บริโภคแล้วบัดนี้เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหากามทั้งหลายอันเป็นทิพย์มาเถิดลูกเอ๋ยลูกจงปกครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต83ภิกษุทั้งหลายครั้นพระเจ้าทันหาเนนี้ทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในเรื่องการครองราชเรียบร้อยแล้วทรงโกนพระเกศาและพระมสุทรงครองผ้ากาสาวพัสดุเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระราชฤาษีผนวดได้7 วันจากแก้วอันเป็นทิพย์ได้อันตรธานไปครั้งนั้นราชบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้ากษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์ทรงทราบเถิดจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วขณะนั้นเมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วเท้าเธอทรงเสียพระทัยทรงแสดงความเสียพระทัยให้ปรากฏจึงเสด็จเข้าไปหาพระราชฤาษีถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ทรงทราบเถิดจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วเมื่อเท้าเธอกราบทูลอย่างนี้พระราชฤาษีจึงตรัสว่าลูกเมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วเธออย่าเสียใจและอย่าแสดงความเสียใจให้ปรากฏเลยด้วยว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์หาใช่เป็นทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกสืบมาจากบิดาของเจ้าไม่ขอให้ลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะได้มีแลคือเมื่อลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15 ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามจักปรากฏจักแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกำพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ84จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะลูกเอ๋ยถ้าเช่นนั้นลูกจงอาศัยธรรมเท่านั้นสักการะธรรมเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นใหญ่จงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภายในกำลังพลพวกกษัตริย์ผู้ตามเสด็จพราหมณ์และคหบดีชาวนิคมและชาวชนบทสมณะพราหมณ์สัตว์จำพวกเนื้อและนกโดยธรรมการกระทำสิ่งที่ผิดแบบแผนอย่าได้เป็นไปในแว่นแคว้นของลูกอันหนึ่งบุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นของลูกไม่มีทรัพย์ลูกพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้นด้วยอันหนึ่ง สมณพราหมณ์เหล่าใดในแว่นแคว้นของลูกเว้นขาดจากความมัวเมาและความประมาทตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะฝึกตนสงบตนให้ตนดับกิเลสอยู่แต่ผู้เดียวลูกพึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นตามการอันควรแล้วไต่ถามสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเกี่ยวข้องอะไรไม่ควรเกี่ยวข้องอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานหรือว่าอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานครั้นลูกได้ฟังจากสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสิ่งใดเป็นอกุศลพึงละเว้นสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นกุศลพึงยึดถือประพฤติสิ่งนั้นให้มั่นลูกเอ๋ยจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐนั้นเป็นอย่างนี้แลการปรากฏของจักรแก้ว85ภิกษุทั้งหลายกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรณาพิเศษแล้วรับสนองพระราชดำรัสของพระราชฤาษีแล้วทรงประพฤติจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐเมื่อเท้าเธอทรงประพฤติจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐอยู่สนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามปรากฏจักแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรรมพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างเมื่อกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรณาพิเศษแล้วทอดพระเนตรแล้วทรงดำริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้มาว่ากษัตราธิราชพระองค์ใดผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามจักปรากฏจักแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกรรมพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างกษัตราธิราชพระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกระมังลำดับนั้นเท้าเธอทรงลุกจากที่ประทับทรงพระภูษาเฉวียงบ่าพระหัตถ์ซ้ายทรงจับพระเต้าทองพระหัตถ์ขวาทรงชูจักแก้วขึ้นตรัสว่าจักแก้วอันประเสริฐจงหมุนไปจงได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นจักแก้วหมุนไปทางทิศตะวันออกเท้าเธอพร้อมด้วยจตุรงค์คินีเสนาได้เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงค์คินีเสนาในประเทศที่จักแก้วอันเป็นทิพย์หยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกข้าขันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระองค์ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระราโชวาทเถิดพระเจ้าข้าท้าวเธอตรัสตอบอย่างนี้ว่าพวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดคำเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและจงครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอ86ภิกษุทั้งหลายจากนั้นจากแก้วหมุนไปยังมหาสมุทรทิศตะวันออกแล้วกลับเวียนไปทางทิศใต้หมุนไปยังมหาสมุทรทิศใต้แล้วกลับเวียนไปทางทิศตะวันตกเท้าเธอพร้อมด้วยจตุรงค์ที่มีเสนาได้เสด็จตามไป

บัดนี้เป็นเวลาที่พ่อแสวงหากามทั้งหลายอันเป็นทิพย์มาเถิดลูกเอ๋ยลูกจงปกครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตครั้นพระเจ้าจักรพรรดิทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในเรื่องการครองราชเรียบร้อยแล้วทรงปลงพระเกศาและพระมสุทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระราชฤาษีผนวดได้7วันจากแก้วอันเป็นทิพย์ได้อันตรธานไป90ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นราชบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ธิราชผู้ได้รับมูรณาภิเษกแล้วถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์ทรงทราบเถิดจักแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วขณะนั้นเมื่อจักแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วเท้าเธอทรงเสียพระทัยทรงแสดงความเสียพระทัยให้ปรากฏแต่ไม่ได้เสด็จเข้าไปหาพระราชฤาษีทูลถามถึงจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐในว่าเท้าเธอทรงปกครองประชาราษฎร์ตามพระมติของพระองค์เองเมื่อเท้าเธอทรงปกครองประชาราษฎร์ตามพระมติของพระองค์เองอยู่ประชาราษฎร์ก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อนเหมือนเมื่อกษัตริย์พระองค์ก่อนๆซึ่งได้ทรงประพฤติจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐอยู่ครั้งนั้นข้าราชการข้าราชบริพารโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์องคมนตรีได้ประชุมกันกราบทูลเท้าเธอดังนี้ว่าขอเดชะทราบว่าเมื่อพระองค์ทรงปกครองชนบทตามพระมติของพระองค์เองประชาราษฎร์ก็ไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อนเหมือนเมื่อกษัตริย์พระองค์ก่อนซึ่งได้ทรงประพฤติจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐอยู่พระเจ้าค่ะในแว่นแคว้นของพระองค์มีข้าราชการข้าราชบริพารโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์องคมนตรีอยู่พร้อมทีเดียวข้าพระองค์ทั้งหลายและประชาราษฎร์เหล่าอื่นจดจำจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐได้อยู่ขอพระองค์โปรดตรัสถามถึงจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐเถิดพระองค์ตรัสถามแล้วพวกข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลจักรวรรดิวัฒน์อันประเสริฐถวาย